kişiler yattı, vuruldu şehirler, soluksuz kaldı. Kendine çekildi yitik zamanlar, gölgeler orada kaldı. Acının surlarında ateşler yaktı, vuruldu şehirler, soluksuz kaldı. Kendine çekildi yitik zamanlar, gölgeler orada kaldı. Deniz koydu adını, kederi bende kaldı. Uzak köyler kurdu birbirine, denizine aldandı. Deniz koydu kederi bende kaldı. Uzak köyler kurdu birbirine, denizine aldandı. taşı kaldım sana. Leyli de yar, loylu da yar, loy loy loy. Yılanı öldürseler, alelim nenni de kınalım, nenni de belalım, nenni de nenni. Yılanı öldürseler, alelim nenni de kınalım, nenni de belalım, nenni de nenni. Küçükten yar seveni, Leyli de yar, loylu da yar, loy loy loy. Cennete gönderseler, alelim nenni de kınalım, nenni de belalım, nenni de nenni. Cennete gönderseler, alelim nenni de kınalım, nenni de belalım, nenni de nenni. Radyo Akdeniz. Baş üstüne. yollardan geliyorum. Bir yeğe de canım dedin, canım gibi seviyorum, canım gibi seviyorum. Bir yeğe de canım dedin, canım gibi seviyorum, canım gibi seviyorum. Kara bulutlar üşüsün, geçit vermesin uzaklar. Karanlıklar tetik dursun, umurumda mı tuzaklar, umurumda mı tuzaklar. Karanlıklar tetik dursun, umurumda mı tuzaklar, umurumda mı tuzaklar. Yar üstüne yar üstüne, söz söyletmem yar üstüne. Yar üstüne yar üstüne, söz söyletmem yar üstüne. Azrail'e boyun eğmem, ölüm gelsin baş üstüne, ölüm gelsin baş üstüne. Azrail'e boyun eğmem, ölüm gelsin baş üstüne, ölüm gelsin baş üstüne. Azrail'e boyun eğmem, ölüm gelsin baş üstüne, ölüm gelsin baş üstüne. Azrail'e boyun eğmem, ölüm gelsin baş üstüne, ölüm gelsin baş üstüne. Bilmek, duymak ve hissetmek istedikleriniz için gün boyu Radyo Akdeniz dinleyin. Radyo Akdeniz. Bir de bakmışsın ki ben gelmişim. Böyle dilim susar da elim dokunmaz olursa eğer, bil ki varmışım yani. Yüreğim sakınır, gözüm seyirir. Olur da susmuşsam yani. Giyindiğin çiçeklerin ardı da teninse ve en karasındaysa gün, bir iki kavuşmuşum yani. O mağrur gözlerinden öperim, sarılırım. İki gözümün çiçeği, gözünü seveyim. İyi bak kendine. Hasretle selam ederim. Arada bin yol bin hasret, gözlerim gözlerine hasret. Tenim tenime uzak şimdi, bilemem ki nasılsın şimdi. Canım ciğerim bilirim zordur, asma yüzünü gülünü soldur. Nasıl anlatsam derdim sana, bir bilsen nasıl vurgunum sana. Yazmandan dökülen saçlarına, gözlerindeki elaya, kurban olayım gözyaşına. Atma beni kor ateşine. Akşamdan akşama zor geçer, bilmem bu hasret nasıl biter. Ben beklerim yollarını, pervane ömrüm seni bekler. Belki çok uzaklardasın, lakin bir o kadar da yakınlardasın asıl. Yüreğimdesin, derindesin yani. Böyle güz vakti çiçeğe durmaya endişeli, ince bir gül dalısın en derinde. Penceremdeki vapurun yazması kara, senin hasretinse içimde ömürlük yara. Benim canım ciğerim, iki gözümün çiçeği, nasıl diyeyim sana? Bir o kadar, o kadar işte, o kadar. Yazmandan dökülen saçlarına, gözlerindeki elaya, kurban olayım gözyaşına. Atma beni kor ateşine.

değer gözleri. Zühre-i Rahşan'da güzelsin güzel. Zühre-i Rahşan'da güzelsin güzel. Sıdkı der sureti hatın secdegah. Cümle güzellere aldım peşe yah. Güzeller tacısın yüzün padişah. Yusuf o kelamda güzelsin güzel. Yusuf o kelamda güzelsin. Yusuf o kelamda güzelsin güzel. Yusuf o kelamda Radyo Akdeniz. beni doldur, doldur beni. Akşamın serinliğini, gecenin sessizliğini en güzel melodilerle yaşatan radyo. Radyo Akdeniz. Radyo Akdeniz. ortasında yaz var, kışına kaldım. Şölenler kurulmuş, halaya durdum. Düğününde saz var, yasına kaldım. Düğününde saz var, yasına kaldım. Üstünde ağır havası, kirli ucuz otellerin, ellerin ne kadar soğuk, buzdan sıcaklar ellerin, üstünde ağır havası, kirli ucuz otellerin. Dudakların nasıl ürkek, ne kadar uzakta sesin, sen gece gelen konu, hiç kimsenin de herkesin. Dudakların nasıl ürkek, ne kadar uzakta sesin, sen gece gelen konu, Radyo Akdeniz. Sana bilmek, duymak ve hissetmek istedikleriniz için gün boyu Radyo Akdeniz dinleyin. Radyo Akdeniz. Senin bu leblerin sallanışın, senin gezişin, senin kirpiklerin, senin süzüşün, senin bu esrarın, senin sezişin, senin bu yolların öldürür beni. Senin bu yolların öldürür. Hayır işin, senin şer işin, senin arayışın, senin soruşun, senin acem şahın, senin sarışın, senin bu bellerin öldürür beni.

ve sakin Süleymaniye'nle bekle. Parklarınla, köprülerinle, meydanlarınla bekle bizi İstanbul. Tophane'nin karanlık sokaklarında koyun koyuna yatan çocuklarınla bekle. Bekle zafer şarkılarıyla geçişimizi İstanbul. Harabilerin saltanatını yırtacağız. Bekle o günler gelsin, gelsin İstanbul. Sen bize layıksın, biz de sana İstanbul. Sakin Süleymaniye'nle bekle. Parklarında, köprülerinde, meydanlarında bekle bizi İstanbul. Bekle bizi İstanbul. Radyo Akdeniz. Akdeniz. Ettim sana geliyor. düşündüm demin, baktım bu yol daha emin. Ayrılmamaya bin yemin ettim sana geliyorum. Ayrılmamaya bin yemin ettim sana geliyorum. Ayrılmamaya bin yemin ettim sana geliyorum. Martılar ağlardı çöplüklerde, biz seninle gülüşürdük. Martılar ağlardı çöplüklerde, biz seninle gülüşürdük. Şehirlere bombalar yağardı her gece, durmadan sevişirdik. Şehirlere bombalar yağardı her gece, biz durmadan sevişirdik. Acımasız olma şimdi bu kadar, dün gibi dün gibi çekip gitme. Bırak da sarılayım ayaklarına, kum gibi kum gibi ezip geçme. Acımasız olma şimdi bu kadar, dün gibi dün gibi çekip gitme. Bırak da dolanmayım ayaklarına, kum gibi kum gibi ezip geçme. bahar damlardı damlarımıza, biz seninle sararırdık. Sonbahar damlardı damlarımıza, biz seninle sararırdık. Aydınlansın diye şu kirli yüzler, biz durmadan savaşırdık. Aydınlansın diye şu kirli yüzler, biz durmadan savaşırdık. Acımasız olma şimdi bu kadar, dün gibi dün gibi çekip gitme. Bırak da sarılayım ayaklarına, kum gibi kum gibi ezip geçme. Acımasız olma şimdi bu kadar, dün gibi dün gibi çekip gitme. Bırak da dolanayım ayaklarına, kum gibi, kum gibi ezip geçme. Memnelere gark olmadı zihnin ateşi için. Ferhat Dağı delmedi mi şirinin düşü için. Kusur ise her saniye her yerde seni yanmak. Mecnun Azmı yemin etti Leyla'nın başı için. Kusur ise her saniye her yerde seni yanmak. Mecnun Azmı yemin etti Leyla'nın başı için. Gurbetim esaretim, Ahmet Arif hasretinden rangalar eskitmiş. Beni böyle eskitense rangalı hasretim. Ahmet Arif hasretinden rangalar eskitmiş. Beni böyle eskitense rangalı hasretin. Sana yine sana yandım nesimi de. Gözlerinle yüzüleyim, ben dolayım hallaca. Böyle yüküm buyurmuşlar tanrılar divanında. Ah ben sana yollanmışım, amu Ahmet miraca. Böyle yüküm buyurmuşlar tanrılar. Ben sana yollanmışım Ahmet Miraç'a. gözlerin verdi yüzü oldu. İçerimdeki yürüsün, ruhumdaki fırtınalar beni usandırdı. Nuh'a haber elinde gelsin de tufan görsün. Ruhumdaki fırtınalar beni usandırdı. Nuh'a haber elinde gelsin de tufan görsün. Sevgi büyüt ellerinde, akşamlar döndü geceye, bu geceler gebe gündüze. Döneceğim bir gün beni de sevgi büyüt ellerinde. Akşamlar döndü geceye, geceler. Güzelliğini, akşamın serinliğini, gecenin sessizliğini en güzel melodilerle yaşatan radyo. Radyo Akdeniz. Radyo Akdeniz. Geçtim, gidiyorum. Burnumun direğinde bir sızı. Varsın ağlatsın. Yakılmış köy gibiyim. Ahım küllerin arasında bir resim. Orada kalansın. Yetim bir kederin gölgesi var kalbimde. Hoşça kal canım yarısı, çok iyi bak kendine. Çok iyi bak kendine. Sustum ki büyüsün mevsimler. İlk baharımsın. Hiçbir şey söyleme, dinmez sızı. Sürüldüm sılamdan giderim. Ama bende kalansın. Yetim bir kederin gölgesi var kalbimde. Hoşça kal canım yarası, çok iyi bak kendine. Kalbimde hoşça kal,

seviyorum seni. Ekmeği tuzağa varır, balık yer gibi. Geceleyin ateşler içinde uyanarak ağzımı dayayıp usluğa su içer gibi. Ne zaman seni düşünsem bir ceylan su içmeyine, çayırları büyürken büyürken görürüm gülüm her sabah her akşam seninle. Yeşil bir zeytin tanesi bir parça mavi deniz alır beni. Seni düşündükçe gül dikiyorum, ellerimin değdiği yere atlara su veriyorum. Daha bir seviyorum dağları gülüm her akşam seninle. Yeşil bir zeytin tanesi bir parça mavi deniz alır beni. Seviyorum seni, ekmeği tuzağa banıp yer gibi. Geceleyin ateşler içinde uyanarak ağzımı dayayıp musluğa su içer gibi. Bilmek, duymak ve hissetmek istedikleriniz için gün boyu Radyo Akdeniz dinleyin. Radyo Akdeniz. Adına en yiğit bestelerim seni söylerim. Dünyada şarkılar misali yaşayansın sen. Sen insansın, sen insansın, 2 milyar cansın. Sen insansın ey Lilişan, sen insansın, sen insan. Sen insansın ey Lilişan, 2 milyar cansın. Yangınlar alevinden geçip de gelen dost, yelken gibi açılmışsın zalim rüzgara. Yangınlar alevinden geçip de gelen dost, yelken gibi açılmışsın zalim rüzgara. Ey Lilişan, ey Lilişan, gülmüşem ağlamışam. Bir tutaklı olmuş olmuş dünyanın hali. Ey Lilişan, ey Lilişan, gülmüşem ağlamışam. Bir tuhaflık olmuş olmuş dünyanın hali. Mahpusun içimde üç ağaç incir. Elinde kelepçe, boynumda zincir. Oy zulüm zulüm, başımda zulüm, uzak git ölüm. Elimde kelepçe, boynumda zincir. Oy zulüm zulüm, başımda zulüm, uzak git ölüm. Zincir sallandıkça her yanım sancı. Zincir sallandıkça her yanım sancı. Düştüm bir ormana, yol belli değil. Oy zulüm zulüm, başımda zulüm, uzak git ölüm. Düştüm bir ormana, yol belli değil. Oy zulüm zulüm, başımda zulüm, uzak git ölüm. Hapusun içimde mermerden direk. Kimimiz 15'lik, kimimiz kürek. Oy zulüm zulüm, başımda zulüm, yürek, insanın zulmuna dayanmaz yürek. Yatarım yatarım gün belli değil, oy zulüm zulüm başımda zulüm, nedir bu halim? Yatarım yatarım gün belli değil, oy zulüm zulüm başımda zulüm, nedir bu halim? Çınar, mahpusun içimde bir ulu çınar. Kırılsın zincirler, yıkılsın duvar. Oy zulüm zulüm, başımda zulüm, uzak git ölüm. Kırılsın zincirler, yıkılsın duvar. Oy zulüm zulüm, başımda zulüm, uzak git ölüm. Tezikmiş kuş bile yuvaya döner, tezikmiş kuş bile yuvaya döner. Düştüm bir ormana, yol belli değil. Oy zulüm zulüm, başımda zulüm, uzak git ölüm. Düştüm bir ormana, yol belli değil. Oy zulüm zulüm, başımda zulüm. Radyo Akdeniz. günün güzelliğini, akşamın serinliğini, gecenin sessizliğini en güzel melodilerle yaşatan radyo. Radyo Akdeniz. Radyo Akdeniz. Thank you. var haberlerle yüklü ağır. Bulutlar geçiyor haberlerle yüklü ağır. Vuruşuyor hala gelmeyen mektubun avucumda. Vuruşuyor hala gelmeyen mektubun avucumda. Deniz. karanlık ama bütün korkulardan uzak. Bir sevdalı tanesine tek başına. Ölüme bir soluk kalan tek başına. Zindanda yatarken bile asla yalnız kalmam. Duymak ve hissetmek istedikleriniz için gün boyu Radyo Akdeniz dinleyin. Radyo Akdeniz. Bu hasretlik kalır gitmez teninde, eksilmez acılar ezik yüreğinde. Alma başını nasır ellerinde, sen istedin gül teninde yaralar. Bu ayrılık hem seni hem beni yaralar. Sen istedin gül teninde yaralar. Bu ayrılık hem seni hem beni yaralar. Dağlarda kar olsaydım, olsaydım bir asi rüzgar olsaydım, olsaydım şu dağlarda kar olsaydım, olsaydım

sokakta şehrin çocukları. Kurşun sesleri sokakta, sokakta şehrin çocukları. Kimseler bilmez yaramı, saklıdır yoktur dermanı. Söylerim olmaz fermanı, dinmez yürekte sancısı. Kimseler bilmez yaramı, saklıdır yoktur dermanı. Söylerim olmaz fermanı, dinmez yürekte sancısı o. Dinmez yürekte sancısı o. Kuşlar çizdi resmini, çıkınca gökkuşağı renklerinden kaydı tümceler. Çıkınca gökkuşağı renklerinden kaydı tümceler. Kimseler bilmez yaramı, saklıdır yoktur dermanı. Söylerim olmaz fermanı, dinmez yürekte sancısı ol. Kimseler bilmez yaramı, saklıdır yoktur dermanı. Söylerim olmaz fermanı, dinmez yürekte sancısı ol. Dinmez yürekte sancısı ol. Thank you.

bilmek, duymak ve hissetmek istedikleriniz için gün boyu Radyo Akdeniz dinleyin. Radyo Akdeniz. Oldum.

derdem kendini bilmez çocuklar. Bir sabah öylece çekip gittiler. Çınladı alkışlar kör sokaklardan. Yankısın kime kaldı? Derdem kendini bilmez çocuklar. Bir sabah öylece çekip gittiler. Çınladı alkışlar kör sokaklardan. Yankısın kime kaldı? Deniz koydun adını, kederi bende kaldı. Uzak köyler kurdum birbirine. Denizine aldandım. Deniz koydun adını, kederi bende kaldı. Uzak köyler kurdum birbirine. Denizine aldandım. Thank you.

oy, geride kalanların söyle farkında mısın? Atın beni denizlere, ver mayın ellerine, oy, zaten hasret kalmış idim o deniz gözlerine. Atın beni denizlere, ver mayın ellerine, oy, zaten hasret kalmış idim o deniz gözlerine. Ey göklerim, yıldızım,